Anul acesta nu-l mai aștepta pe Moș Crăciun. Vino chiar tu în magazinele Altex sau Media Galaxy și ia cadourile perfecte pentru cei dragi, în rate fixe, direct din magazin. Campanie valabilă până pe 31 decembrie 2018 prin finanțare de la UniCredit Consumer Financing. Detalii la biroul de rate Credex din magazinele Altex și Media Galaxy. Credex. Un pas spre mai bine. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip San David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! În urmă cu câteva momente, deputații au dat votul final la legea pensiilor. Efectul taxei pe lăcomie, băncile vor crește comisioanele, avertizează consultanții financiari. Efectul, în general, băncile la început vor suporta o parte din această taxă, iar ulterior le vor arunca în costurile bancare și vor fi suportate de persoana care solicită împrumutul. Iar între timp, Camera Deputaților a votat alte trei legi în domeniul fiscal, criticate intens de reprezentanții băncilor. Detaliem subiectele imediat, mai întâi datele meteo. Este cod galben de vânt puternic până la ora 17 în zona de litoral a județelor Tulcea și Constanța, iar până la ora 14 sunt în vigoare mai multe avertizări de ceață în Brașov, Sibiu, Mureș și Satu Mare. În zonele joase, cerul va fi norat, sunt posibile fulguieli din când în când. Maximele de astăzi se vor încadra între minus 7 și plus 2 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Scădere puternică pe bursa din București, ca reacție la pachetul de măsuri fiscale anunțat de ministrul finanțelor aseară. Piața bursieră românească a scăzut cu 7% la primele ore ale dimineții. Guvernul a anunțat, între altele, plafonări de prețuri la gazele naturale produse în România și schimbarea modului de impozitare a societăților din energie și al băncilor. În privința gazelor naturale, guvernul ar urma să impună producătorilor și furnizorilor reducerea prețurilor la 68 de lei pe megawattoră, în condițiile în care prețurile de pe piață variază acum între 90 și 110 lei. Motivul, unele companii din domeniu ar practica tarife exagerate, spune ministrul finanțelor. Plafonarea se va menține până în 2022, precizează Eugen Teodorovici. Comportamentul unor companii arată foarte clar un dispreț, putem spune, față de ce înseamnă economia din România. Prin diferite metode, fie cum e cazul sectorului de gaze, aplică prețuri sau, în fine, sunt diferențe foarte mari între ce înseamnă preț de producție și prețul final pe care consumatorul final îl plătește. Așa că se propune o limitare de 68 de lei pe megawatt-oră pe o perioadă de 3 ani de zile, adică până 28 februarie 2022. Drept consecință, cotațiile mai multor companii la Bursa de Valori București au scăzut astăzi. Romgaz, principalul producător de gaze din România, deținut de stat în proporție de 70%, a înregistrat o scădere de 6%, una dintre cele mai mari de la listarea companiei. În același timp, au scăzut cotațiile OMV Petrom, Transgaz și Electrica. Intervenția pentru controlul prețurilor e necesară în România, e de părere consultantul fiscal Adrian Bența. În opinia sa, în privința gazelor, prețurile ridicate au afectat grav multe firme, nu numai consumatorii. Toți operatorii economici care au nevoie de gaze să plângă prețul ridicat al gazelor în momentul în care România este producător de gaze. Și atunci, da, văd o măsură foarte bună pe termen limitat. Da, acela este prețul corect, cel stabilit de piață doar între cerere și ofertă. Însă aici, fiind un domeniu de interes strategic, este bine ca din când în când statul să mai facă puțină ordine și să mai facă niște analize pe prețurile astea de vânzare. Se pare că autoritatea din domeniu a cam lăsat așa lucrurile mai în favoarea companiilor și uite că se ajunge și la rate de puțin de 200%, care afectează pe ceilalți operatori economici, majorindu-le cheltuielile. Adrian Bența speră ca intervenția guvernului să oprească scumpirea gazelor. Am putea să sperăm la o scădere, dar măcar să sperăm că nu vor mai crește impuse de costuri. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie facturi mai mici, iar cele mai mici facturi ar trebui să le primească operatorii economici, deci firmele care utilizează gaze pentru producția lor. Acest lucru este cel mai important pentru că ei devin competitivi cu ceilalți operatori economici din comunitatea europeană sau din Asia. De asemenea, guvernul vrea să le impună o taxă de 3% din cifra de afaceri operatorilor din energia electrică. Nu înțeleg taxa pe lăcomie, mărturisește Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Națională, după ce ministrul de finanțe Eugen Teodorovici a anunțat ieri seară că băncile vor fi taxate diferențiat în funcție de robor. Reprezentantul Băncii Naționale atrage atenția că acest indice a crescut în ultima vreme din cauza creșterii prețurilor. Orice scumpire a gazelor și electricității, spre exemplu, s-a regăsit în restul prețurilor la toate celelalte produse, inclusiv în robor, care este o dobândă, după cum explică Adrian Vasilescu. Autoritățile care reglementează prețuri sunt cele care reglementează prețul la gaze naturale, prețul la energie termică, prețul la energie electrică. Toate aceste prețuri se regăsesc în toate prețurile din tabloul prețurilor de consum. Le regăsim peste tot. Și astea au creat șocuri inflaționiste, mari și puternice. Aceste șocuri inflaționiste au dat nivelul inflației care s-a regăsit în robor. Consilierul guvernatorului BNR a explicat la Europa FM evoluția robor în funcție de inflație. Atunci când inflația a fost negativă, un an și jumătate, roborul a fost zero și când inflația a început să urce pe baza în urma șocurilor inflaționiste, roborul a urcat la, de la 0,50 la 1, de la 1 la 1,50, de la 1,50 la 2, de la 2 la 3,50, dar peste 3,50 n-a mai putut să urce, pentru că nu poate să urce peste rata lombardă a Băncii Naționale. Nu că ar fi o regulă, dar pentru că până la 3,50 băncile găsesc o cale de împrumut de la Banca Națională. Ministrul de Finanțe mai anunțase aseară că de la 1 ianuarie ar urma să fie aplicată instituțiilor financiar-bancare și o așa numită taxă pe lăcomie, în cazul în care robor la 3 și la 6 luni va continua să crească. Deci se propune ca de la 1 ianuarie 2019 să se aplice o taxă pe activele instituțiilor financiar-bancare, activele financiare, desigur, cum spuneam, denumită în continuare taxă pe lăcomie, pentru că este cea mai bună expresie pentru ceea ce, din păcate, se întâmplă astăzi în România, care se va aplica în situațiile în care ratele robor la 3 luni și robor la 6 luni depășesc o anumită valoare procentuală. Taxa se stabilește pe baza mediei trimestriale a ratelor robor la 3 și la 6 luni de zile, ca atunci când este depășită valoarea de 1,5%. Deci acesta este pragul până la care nu se aplică o astfel de taxă. O asemenea măsură nu stă în picioare, spune reprezentantul Băncii Naționale, Adrian Vasilescu explică și de ce. O bancă care împrumută altă bancă poate fi lacomă și să-i ceară băncii respective, pentru că o bancă poate să rămână la sfârșitul zilei fără bani. Neavând titluri de stat, se duce la vecina ei, banca, să zicem banca X, zice tu ai bani în plus, împrumutăm și mie 2 miliarde. Ce va gândi banca solicitată? Ia să-mi amintesc eu că trebuie să fiu lacomă și să taxez vecina, pentru că e la înghesuială. Și atunci stabilește un nivel al dobânzii împrumutului mai mare. Dar banca care a împrumutat pentru ea, roborul este un cost. Și atunci ce faci? Îi încasezi costul și o mai numești și taxă pentru lăcomie. Asta nu stă în picioare. La rândul său, consultantul fiscal Adrian Bența consideră că băncile vor suporta într-o primă fază taxa pe lăcomie, dar avertizează că apoi ar putea să majoreze comisioanele pentru anumite operațiuni. Efectul este unul obișnuit. În general, băncile la început vor suporta o parte din aceste dobânzi, din această taxă, iar ulterior le vor transporta, le vor arunca în costurile bancare și vor fi suportate tot de persoana care solicită împrumutul. Astăzi a reacționat și Coaliția pentru Dezvoltarea României, formată din reprezentanții ai mediului de afaceri. Ordonanța anunțată de ministrul finanțelor va bulversa domenii cheie și ar putea duce la scumpiri. Reprezentanții Coaliției se plâng într-un comunicat că măsurile le-au fost prezentate fără nicio consultare și fără nicio explicație. Iorgu Ianuși. Este inacceptabilă avalanșa de măsuri fiscal-bugetare anunțate cu câteva zile înainte de sfârșitul anului, care vor afecta întreaga economie. Este simptomul unei fracturi între guvernanți și agenții economici, se arată în comunicatul Coaliției pentru Dezvoltarea României. Este reclamat faptul că mediului de afaceri au fost prezentate 57 de pagini de modificări substanțiale, având o singură zi la dispoziție să le studieze și să le înțeleagă, după ce tot anul acesta codul fiscal a fost modificat de peste 200 de ori. Apoi se amintește că Ministerul Finanțelor nu a furnizat nicio informație mediului de afaceri despre intențiile guvernului. În opinia Coaliției, ordonanța nu îndeplinește minimele condiții constituționale, pentru că, potrivit legii fundamentale, guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare, care trebuie explicate. Aceste propuneri nu au fost nici măcar transmise Consiliului Economic și Social, care ar fi trebuit să le analizeze și să emită un aviz. Noile taxe și impozite sunt rezultatul unor calcule făcute în grabă, mai spun semnatarii, care notează, nu au niciun fel de studiu de impact și multe dintre acestea se vor transforma foarte rapid în creșteri de prețuri pentru consumatori. După guvern, și Parlamentul vine cu decizii care să pună declarativ băncile la punct. Camera Deputaților a votat în urmă cu câteva momente trei legi ale senatorului ALDE Daniel Zamfir, care, din studiile comandate de bănci, ar urma să aibă efecte negative asupra economiei. Voturile de susținere, peste 180 la număr, au venit de la PSD, ALDE și UDMR. Concret, dobânda anuală, cunoscută mai ales după acronimul DAE, va fi pe viitor limitată atât la creditele ipotecare, cât și la cele de consum, la fel și sumele care pot fi cerute de recuperatori celor care nu și-au plătit la timp creditele, situație în care banca le-a vândut mai departe. O a treia lege contestată de bănci elimină calitatea de titlu executoriu a contractelor financiare. Dezbaterea din Camera Deputaților a început în această dimineață cu un avertisment din partea deputatului USR Claudiu Năsui. Astăzi, bursa de la București a deschis pe minus 7%. Lucrurile pe care le facem în această cameră chiar au impact în economie. Gândiți-vă foarte bine ce veți face și cum veți vota, pentru că tot ce facem acum are consecințe. Cele mai mari contre au fost însă în jurul legii care limitează sumele ce pot fi cerute de recuperatori în cazul creditelor neplătite la timp. O lege periculoasă care va încuraja răuplatnicii, crede deputata USR Cozet Chichirău. Dacă cineva a făcut un împrumut pentru 100 de lei, nu l-a plătit, banca a vândut acea creanță pentru 10 lei, acea creanță poate fi recuperată acum doar pentru 20 de lei. Deci nimeni în România nu va mai avea nicio motivație să își plătească creditele. Înseamnă că dacă mai mulți oameni nu își plătesc datoriile, băncile nu mai pot face împrumuturi. Deci, de fapt, nu atacați sistemul bancar, atacați cetățenii care au nevoie de acces la credite. În acest fel s-ar legaliza escrocheria, a plusat în discursul său deputatul liberal Dan Vâlcean. Gândiți-vă că mergi la bancă să iei un credit și nu te mai interesează, știi din start că nu mai trebuie să plătești, pentru că n-are nimeni ce să-ți facă. Îți vei răscumpăra bunul pe dublul sumei cu care el va fi vândut către o firmă de recuperare. De ce să mai plătești creditul la bancă sau orice împrumut dacă poți să răscumperi bunul pentru nimic, pentru 10-20% din suma pe care ai luat-o sau ai contractat-o de la bancă? Este legalizarea escrocheriei. Socialdemocrata Roxana Mânzatu a apărat însă legea, pe motiv că ea le va fi de ajutor celor care iau împrumuturi. Situațiile în care firmele care cumpără creanțe și recuperează aceste debite și abuzează de poziția lor economică față de consumatorul român au dus la adevărate tragedii, când în goană după profit nu s-a ținut cont de situația financiară specifică a acelui consumator. Considerăm că e nevoie de o reglementare foarte atentă și vom vota această inițiativă legislativă care este benefică pentru români. Camera Deputaților, for decizional, a aprobat în urmă cu mai puțin de un sfert de oră proiectul legii pensiilor. Potrivit fostului ministru al Muncii Olguța Vasilescu, punctul de pensie se dublează. Prima majorare intră în vigoare chiar la începutul anului viitor, dacă legea este promulgată de președintele Iohannis. Au fost 193 de voturi pentru și unul singur împotrivă, plus 14 abțineri. Printre amendamentele aduse în comisii se numără reducerea stagiului minim de cotizare în cazul femeilor care au copii adoptați. Opoziția a fost prezentă în sală, dar nu a votat. Raluca Turcan, care conduce grupul PNL din cameră, susține că legea e făcută în așa fel încât să nu se poată, de fapt, pune în aplicare de la 1 ianuarie. Este făcută special neconstituțional și este o mare bătaie de joc la adresa pensionarilor. Această lege presupune o majorare a pensiei de la 1 septembrie 2019 la 1265 de lei punctul de pensie, însă de la 1 ianuarie, dacă s-ar aplica legea în vigoare, pensia ar crește automat la 1205 lei punctul de pensie. Așadar, dumneavoastră, astăzi ați votat iluzii pentru pensionari. USR consideră la rândul său că întreaga lege a pensiilor e o înșelătorie. Deputatul Cristian Zaidler. De la 1 ianuarie ați tăiat cu 12% pensiile viitoare, iar prin ordonanța de urgență pe care o planificați, veți tăia de tot pensiile din pilonul 2. Cât privește pensiile din pilonul 1, practic înșelați pensionarii, pentru că nu le spuneți că măririle pe care le promiteți vin din împrumuturi scumpe pe care le vor plăti nepoții lor încă de acum. Aceasta este o înșelătorie și o încercare de cumpărare a pensionarilor cu 3 luni înainte de alegerile parlamentare din 2020. În apărarea legii s-a pronunțat inițiatoarea proiectului, Olguța Vasilescu. Nu e o bătaie de joc o lege care crește pensiile și doar haide să ne uităm pe buget. De la 56 de miliarde în 2016 ajungem la 140 de miliarde. la intrarea efectivă în vigoare a acestei legi. Și până atunci, pensiile cresc etapizat. Procentul din PIB crește de la 6 la 11%. Am văzut în moțiunea de cenzură cum ați spus că nu e în regulă acest lucru. Astăzi v-am văzut că nu ați votat această lege. Noi de aici ce să înțelegem? Că nu trebuie să sprijinim pensionarii? Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii.